أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler, bildiğiniz üzere Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün inşallahü rahman 16 ile 20. ayeti kelimeler arasını bugün sohbetimizin konusunu yapacağız. Özellikle de 16. ayeti kerime bugün sohbetimizin temelini teşkil edecek. Ben müsaadelerinizle sohbetimize konu teşkil edecek ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da ayet bağlamında konuşulması icap eden konuları, mevzuları inşallah masaya yatırmaya, bu anlamda da istifade etmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle sohbetimizi bereketlendirsin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı cümlemize nasip etsin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Maide suresi 16. ayeti kerimesinde dostlar mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Ayet-i kerime-i mealen tilavet ettiğim bu minvalde belki daha çok buna benzer ayet-i kerimeler de sizler farklı surelerde, farklı ayet-i kerimelerde tilavet etmişsinizdir dostlar. Şahit olduğunuz üzere dinlediniz az önce ayet-i kerime Kur'an'ın karanlıklardan aydınlığa çıkaran nur oluşunu konu aldığı bir ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin konusu bu. Yani ona tutunan, ona sarılan, onu rehber olarak edinen Allah'ın rızasını kazanır ve karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bu anlamda bunu teşkil eden, temel teşkil eden bir ayet-i kerime. Yani bizim anlayacağımız dilde eğer söylersek dostlar, buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, kim ki Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa bu gönderdiği risaletle mümkündür diyor Allahu Teala. Ki ben inanıyorum, sorsam her birimize ayrı ayrı böyle bir imkan olsa ayrı ayrı sual etsem, desem ki Allah'ın rızasını ister misiniz? Ya Abdullah kardeşim, böyle soru mu olur diye bana belki kızarsınız bile, ama bizim gayemiz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak. Rızasına nail olmak ki Allah bizi nail kılsın. Bu anlamda Allah o bahtiyarlığa erişen kullardan eylesin bizleri. Gayemiz bu. Allah Azza ve Celle bu ayet-i kerimede formül veriyor. Yani Rabbimizin rızasını nasıl kazanacağımızla alakalı yok, hiçbir telaşeye girmeyin ey kullarım, ben size bunun nasıl olacağını gösteriyorum diyor aslında zımnen. O buyuruyor ki kim ki benim rızamı kazanmayı murad ettiyse gönderdiğimiz risalete tabi olmakla bu mümkündür buyuruyor Allah. Buna ilave olarak yine ayet-i kerimenin içerisinde dostlar, aydınlık mı istediniz? Karanlıklar dünyasından aydınlığa mı gark olmak istediniz? Böyle bir dünyada mı nefes alıp vermek istediniz? Bu hidayet kaynağı Kur'an'a, gönderdiğimiz risalete sahip olmakla, tutunmakla, onu rehber edinmekle mümkündür diyor Allah. Maide suresi 16. ayeti celile-i tayyibesinde. Öyleyse karanlıklarda boğulmaya terk edilmiş özelde Müslümanlar ve genelde insanlık olarak diyoruz ki evet, biz aydınlığa çıkma arzusu içerisindeyiz. Öyleyse Allah Azze ve Celle bunun yolunu göstermiş. gönderdiği ilahi kitaba ve Kur'an-ı Azimuşşan'la birlikte Risalete, Peygamberine hakkıyla tabi olmakla mümkün. Ama biz bugün spesifik olarak, yani biraz daha konuyu spesifik olarak ele alacağız. Onda da Kur'an'ın rehberliğini, Kur'an'la olan münasebetimizi, Kur'an'la olan ilişki düzeyimizi inşallahü teala bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Şimdi dostlar, Allahu Teala Kur'an'ın öyle bir kitap olduğundan bahsediyor ki karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir rehber olduğunu söylüyor. Vallahi biz bugün buna muhtacız, çünkü birazdan bununla alakalı böyle istatistiki ve genel böyle bir takım bilgileri paylaşacağım sizlerle. Çok değil ama az da olsa paylaşacağım. Ama öncesinde konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına affedersiniz. Konunun daha iyi anlaşılması adına Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Maide suresi 16. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken buna benzer ayet-i kerimelerden Kur'an'da çok var. Furkan olarak tanıtır Allah Azza ve Celle Kur'an'ını, kelamını. Yani insanlar için hakla batılı ayırt eden bir kitap olarak tanıtır. Ve yine İbrahim suresinde Allahu Azza ve Celle Bismillah Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyk lituhricen nase minezzulümeti ilen nur biizni rabbihim ila ahiril ayah. Yani Allah'ın izniyle insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye Allah seninle bu kitabı gönderdi buyuruyor. Yani karanlık dünyada, bu karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmiş bizlerin aydınlık eğer arzusuysa bunun yolunun Kur'an'la olabileceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Gönderdiği vahiy ile olacağını söylüyor Allah. Gönderdiği risalet ve risaletin sahibi peygambere hakkıyla tabi olmakla mümkün olacağını söylüyor Allah. Yani her ne kadar Kur'an mevzusunu konuşuyor olsak da kastımız ekarte edilmiş bir peygamberin ve peygamberin devre dışı bırakılmış bir Kur'an anlayışından bahsetmiyorum. Yani bunun da altını ısrarla çiziyorum. Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemem. Konumuz Kur'an olması hasebiyle bugün spesifik olarak bunu masaya yatırıyoruz. Yine Bakara suresinin ilk ayeti biliyorsunuz Allahu Azze ve Celle ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. O öyle bir kitap ki onda asla şek ve şüphe barınmaz, bulamazsınız. هُدَلِّ الْمُتَّق۪ينَ. Kim ki doğru yol bulmak istiyorsa, hidayete erişmek istiyorsa ki o muttakiler için azıktır buyuruyor Allah. Rehber kaynağıdır buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Muttakilerden olmak istiyor musun Müslüman diye sorsam her birinizden alacağım cevap istisnasız evet olacaktır. Buyurun Allahu Azze ve Celle'nin ayetini size okuyorum. Buyuruyor ki Allah hudellil muttakin. O kitap öyle bir rehberdir ki muttakilere yol gösterir. Başka tefsircilere göre başka bir anlamı daha vardır. Muttakilerden mi olmak istedin? Kur'an seni onlara ve oraya ulaştıracaktır buyuruyor. Dolayısıyla öyle ya da böyle Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair birkaç kelam sizlerle paylaştım. Ayet-i Kerime okudum. Yine Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki taraktu fikum emrayn fe in temessektum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballah ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum ki onlara sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmeyeceksiniz. Sapıtmayacaksınız. Yolunuzu kaybetmeyeceksiniz. Allah'ın kitabı ve onun peygamberinin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Kur'an böyle bir kitap. Koyun bir kenara. Birazdan bize lazım olacak dostlar. Yazın gönlünüze, zihninize. Birazdan ihtiyacımız olacak bu bilgilere. Hemen diğer bir konuya geçiyorum. Kur'an'ın fonksiyonelliğine dair bir şeyler söyledim. Karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır dedim. Dalaletten aydınlığa, nura, hidayete çıkmak isteyenlerin sarılacağı kaynak olarak beyan etmiş Allah. Bunu söyledim. Ama bunun yanında biz bu işin neresindeyiz? Başka bir ifadeyle Kur'an karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmişleri aydınlığa çıkaracağını vaat eden bir kitaptır. Bu ayeti kerime bunu taahhüt etmekteyken biz neredeyiz? Dostlar biz bugün karanlığın içerisindeyiz. Kur'an var ama biz bugün aydınlıkta değiliz. Buraya birazdan geleceğim ama hakikaten karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmiş bir özelde Müslümanlar ve genelde de insanlık olarak bir tablo var karşımızda. Düşünebiliyor musunuz? Bugün hakikaten zulümatlara terk edilmişiz. Yani gayri insani ve ahlaki ne kadar sayabileceğiniz adetler, ananeler, örfler, ameller, işler var ise bunlar hayatımızı çepeçevre kuşatmış. Ben inanıyorum her birinize bu anlamda fırsat versem böyle gayri insani ve ahlaki karanlık asrını çağrıştıracak bir sürü davranışları sayabilirsiniz. Örneğin 12 yaşına inmiş olan alkol kullanmayı mı söyleyelim? Yoksa 13 yaşlarına inmiş uyuşturucu kullanmayı mı söyleyelim? Yoksa zinanın yaşadığımız ülkede suç olmaktan çıktığını mı söyleyelim? Yahut da çoğaltıyorum, daha önce de söylemiştim, Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu bilgiye göre, yayınladığı rapora göre her 40 saniyede ölümle sonuçlanan intihar vakaları var. Saat olanlar baksın, 40 saniye sonra dünyada yaşadığı bunalımdan olacak. Yani keyfinden ben haz alıyorum diye intihar etmiyordur, öyle tahmin ediyorum. Var öyle sadistler mi diyorlar onlara, bu böyle gözü kararmışlar var ama istisnadır. Hakikaten zevk için yanmıyor. Hayata dair bir bunalımın içerisinde olmasından ötürü intihar ediyor. Ve görüyoruz ki 40 saniyede bir, subhanallah, bir dakika bile değil, ölümle sonuçlanan intihar vakaları bu. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Ölümle sonuçlanmayan intihar vakalarının sayısını söylüyorum, 4 saniyede bir. Yani her 4 saniyede birisi bu hayata son vermek için intihar teşebbüsünde bulunuyor. Geçende de verdim aynı örneği, hatırlıyorum verdiğimi ama ne zaman bilmiyorum. İşte çağdaş oluşuyla övünülen, demokrasinin beşiği olmasıyla övünülen, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sene içerisinde 1.200.000 araç çalınıyor ya. Bardaktan, çantadan, pırlantadan bahsetmiyorum. Koca koca arabalar ya. 1.200.000. Saymaya kalksan sizin bir saatinizi alır. Ama Amerika'da yaşanan bir vaka bu. Çoğaltmıyorum. Bu yaşadığımız, yani İslam coğrafyasında özellikle Müslümanların yaşadığı buhran ve bunalımı söylemeye zaten dilimiz varmıyor kıymetli kardeşler. Ama onu da ifade etmekten geçmek istemiyorum. İslam coğrafyasında zalimlerin zulmünden Müslümanlara yönelik yapmış olduğu o işkence ve ceberut ve baskıcı o zulüm anlayışından ötürü her 9 dakikada bir Müslüman hayata gözlerini yumuyor. Birazdan saatlerimizi kontrol edelim. Bakıyorum 9 dakika sonra zalimlerin eliyle bir Müslüman da hayata veda edecek. Tecavüze uğrayan bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Tecavüze uğrayan bacılarımızın haddi hesabı yok. Kısacası dostlar, bugün yaşadığımız coğrafyada özellikle ve dünyada alem olarak söylüyorum, hakikaten karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmişiz. Yani risalet gelmeden önceki cahiliye asrı neyse bugün aslında yaşadığımız asır, atmosfer ondan çok da farklı değil. Bununla alakalı geçtiğimiz ders uzun uzun konuşmuştuk. Arzu eden kardeşler bir önceki dersimize bu anlamda müracaat edebilir. Konumuzu değil. Ama neyi anlatmaya çalıştık bu noktada? Dedik ki karanlık bir yerde yaşıyoruz. Karanlıkların içerisinde boğulmaya terk edilmişiz. Peki neden? Şimdi şunu sormak istiyorum asıl. Kur'an-ı Kerim'i az önce tanıttık. Doğru mu? Kur'an'dan içinde dedik, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, yani zulümatlardan aydınlığa çıkaran bir kitap olduğundan bahsettik. Allah bunu vaat ediyor ki o Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah vaadinden asla dönücü değildir. Böyle bir gerçek var. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ Doğru yolu göstereceğine dair Allah teminat vermiş. Bu kitap öyle bir kitap diyor Allah. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Kur'an kendisine tabi olanı en doğruya iletir diyor Allah. Allah sözünden dönücü müdür sümme haşa? Vallahi değil. Allah diyor ki bu Kur'an tabi olanı en doğruya ileten bir Kur'an, bir kitap. Kelamullah. Evet. Ama hemen ardından Müslümanların ahvalini resmettik. Resmetmeye çalıştık. İnsanlığın daha doğrusu, daha da genelleştirdik. Çünkü bugün aydınlığa çıkmaya muhtaç olan vallahi sadece Müslümanlar değil, tüm insanlık. Rahmetullah. Onun için diyoruz ki, peki nasıl oluyor bu? Kur'an var ama karanlıklardayız. Bir çelişki yok mu? Var. Allah diyor ki Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitap ama biz Kur'an hayatımızda ve hayatımızın içinde varken biz karanlıklarda boğulmaya terk edilmişiz. Bir çelişki yok mu dostlar? Var. Peki biz bunu nasıl yorumlayacağız? Yani Allahu Azza ve Celle inne hadal Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam ya da başka bir ayeti kerime okuyorum. Bana da şifa olsun inşallah. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Müminlere şifa ve rahmet olsun diye ayetler indirdik diyor ya. Okuyoruz. Bu ayetlerle biz işte ne bileyim okuyoruz, Kur'an açıyoruz, bakıyoruz. O ayetler var. Bizim önümüzde var. Evimizde raflarda var. Hatta köy yerlerinde biraz daha böyle kolayca ulaşılmayalım diye daha yüksek yerlerde var. Kanepçenin içerisinde örülmüştür böyle narincene. Onun içerisinde durur yüksek yerlerde. Kur'an var ama karanlıklardayız. Sizce neden? Ben söyleyeyim dostlar. Çünkü bizim Kur'an'la olan ilişkimiz şekilsel. Okuyoruz. Acayip okuyoruz. İyi okuyoruz. Yine bir dönem bakmıştım. Evlerde en çok Kur'an bulundurma oranını Pakistan'la Türkiye baş başa götürüyor. En yüksek. Çok iyi. %90'ların üzerinde Türkiye'de evlerde Kur'an bulundurma oranı. Ciddi bir rakam. Okuyor muyuz? Okuyoruz. Okunmalı mı? Ve okunmalı da. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Burada okumaya bir itirazımız olduğundan söylemiyorum. İstirham ediyorum. Yanlış anlaşılmayın bu anlamda. Ama bugün bir çelişki var. Ya da çelişki gibi gözüken bir durum var. Hidayet kaynağı aydınlığa çıkaracak bir kitap. Kendisine tabi olanı şeksiz ve şüphesiz en doğruya götürecek bir kitap olduğunu teminatını veren Allah ama biz karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmişiz. Boğuluyoruz. Aydınlığa çıkamıyoruz. Oturduğumuz zaman üç Müslüman bir araya geldi mi gayri ahlaki ve insani ne kadar davranış varsa bunu dertleniyoruz. Ve de diyoruz ki acaba bu nasıl değişecek? Kur'an varken değişmiyorsak, Kur'an önümüzdeyken biz karanlıklardan aydınlığa yol alamıyorsak, bunun tek bir izahı var dostlar, o da bizim Kur'an'la olan münasebetimizin şekilsel olması. Yani şunu demeye çalışıyorum, Kur'an'a olan teslimiyetimizde zafiyet var. Kur'an ayetlerini okurken ya da Kur'an ayetlerini okuyup bitirdikten sonra banka sırasında kredi sırası bekleyen insanları tanıyorum ben. Vallahi senin böyle bir Kur'an anlayışın seni asla aydınlığa götürmeyecektir. Götürmeyecektir. Çünkü aydınlığa götürmesi için gönderilmiş o Allah'ın vahyine muhalif hareket ediyorsun. Çok beklersin. Onun için bizim sorgulamamız gereken şu. Aydınlık istiyoruz. Bunu vaat eden Kur'an önümüzde var. Ama aydınlığa erişemiyoruz. Dolayısıyla bizim Kur'an'a olan teslimiyetimizi sorgulamalıyız. Ben de diyorum ki Kur'an'la olan münasebetimiz bugün şekilsel. Yanlış anlamayın Allah için. Okuyoruz ve de iyi okuyoruz. Okumalı mıyız? Okumalıyız. Ama Kur'an'ın gönderiliş gayesi bundan ibaret değil. Hayatın merkezinde var olsun diye gönderdi Allah. Hayatımızın merkezinde var olsun da gönderdiğim o İlahi vahiy insanların müşkillerine çare olsun diye gönderdi Allah bu dini, bu kitabı, bu risaleti. Terennüm edip duralım diye değil. Hayatımızın merkezinde olmayacaksa, hayatımıza dair müşkilleri Allah'ın vahyi çözüme kavuşturmayacaksa, vallahi biz oturduğumuz yerden aydınlığı çok ararız. Böyle bir dünya yok. Onun için bizim Kur'an'la olan münasebetimizi, ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Allah vaat etmiş, Ama olmuyorsa demek ki bizim Kur'an'la olan münasebetimizde bir problem var demektir. Peki bu problemi nasıl giderebiliriz biliyor musunuz dostlar? Teslimiyetimizi güçlendirmek adına birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bir şey ortaya çıktı dostlar. O da şu: bizim hayatımızı bu anlamda sırat-ı müstakim üzere var olmasını sağlayacak vahiyle, risaletle ve kitapla bir ilişki problemimiz var. Teslimiyet problemimiz var. Bunu anladık. Çünkü eğer öyle olmasaydı bu Kur'an, ki Allah kelamı asla sözünden dönücü değildir, biz aydınlıklarda yaşıyor olacaktık. Öyleyse ilişkimizi kontrol edeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz. Diyeceğiz ki ben nefsime soruyorum, siz de Allah için kendi nefsinize sorun. Deyin ki benim hayatımda Kur'an ne kadar var? Bizim hayatımızda Kur'an ne kadar var toplumsal olarak? Bugün faizle ilgili bir ayet var mı? Dostlar hele bir söyleyin. Var. Neresinde hayatımızın? Hayatımızın içinde. Kur'an'da var da hayatımızda yok. Yani Allah'ın yasağına dair bir hüküm hayatımızda yok. İçki yok mu? Okuduğumuz ayet-i kerimelerde içki ayeti yok mu dostlar? Var. Hükmü var mı? Var. Peki hayatımızın merkezinde Allah'ın yasakladığı bu içkiyle alakalı nerede? Neresinde? 300-500 metrekareye bir tekel bayi düşüyor. Dolayısıyla okuyoruz ama hayatımızın merkezinde Kur'an, yani vahyin var olmadığını görüyoruz. Bizim teslimiyet problemimiz var. Bizim Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmek gibi bir problemimiz var. Ve şunu da yeri gelmişken hemen ifade edeyim. Kur'an'ı, vahyi ve peygamberiyle gönderdiği risaletin tamamını kamil manada hayatımıza tatbik edecek ancak ve ancak Raşidi Hilafet Devleti'dir. Dolayısıyla biz bugün karanlıkların aydınlığa dönüşmesini istiyorsak toplumsal anlamda Kur'an'ı hayatımızın merkezine taşımamız gerekiyor. Ama ötesinde bugün genel itibariyle teslimiyet anlayışımızı konuşacağız. Evet. Peki bizim teslimiyetimizi artırabilmemiz için nelere dikkat etmemiz lazım? Kur'an'la bir ilişki problemimizin olduğunu anladık. Yani bir teslimiyet problemimiz var. Öyleyse bunu kolaylaştıracak birkaç şeyi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderilmiş ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın en büyük mucizesi nedir desem? Şu elimde tuttuğum Kur'an. Doğru mu? Doğru. Mucize tutuyorum şu anda elimde. Subhanallah. Çok ilginç ya. Yani Musa Aleyhisselam'ın asasını tuttuğunu varsay. Değil mi? Bundan farklı değil yani. Benim peygamberimin en büyük mucizesi. Subhanallah. Allah Azze ve Celle peygamberlerini mucizeleriyle risaletlerinin ispatı maksadıyla desteklemiştir. İsa Aleyhisselam'a bir takım özellikler vermiştir. Musa Aleyhisselam'a risaletini desteklemek, onun o kavme gönderilmiş bir peygamber olduğunu ortaya koyabilmek namına harikulade olaylarla desteklemiştir. Mucizeyi tarif edelim. Mucize iki nokta üst üste diğer insanların aynısından getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar. Doğru? Mucize bu. Aynısını ben getiremiyorsam mucize. İnsanlık getiremiyorsa mucize. Musa aleyhisselamdan bir örnek vermek istiyorum. Bunu niye anlatıyorum? Mucize, tekrar söylüyorum, İnsanların, diğer insanların, diğerlerinin aynısını getirmekten aciz kaldıkları harikulade olaylar. Acizsin. Yani mucize sana acziyetini hatırlatıyor aslında bir nevi. Böyle bakalım meseleye. Musa aleyhisselam, dolayısıyla bize acziyetimizi hatırlatan şeye bize yaraşanı ancak teslimiyettir. Aynısını getiremiyorsan bükemediğin bileği öpeceksin. Seni aciz bırakmış. Seni derdest etmiş yani, öpeceksin. Aynısını getirebiliyorsan baş tacısın. Getiremiyorsan hürmet duyacaksın. Teslim olacaksın. Çünkü o bileceksin ki senin gibi eşdeğer birisinin getirdiği bir şey değil. Adında, sanıyla mucize. İşte bu teslimiyet sürecini çok başarıyla gerçekleştirmiş Firavun'un sihirbazlarından örnek vermek istiyorum. Subhanallah. Deseler ki bana Abdullah kardeşim, seni en çok Kur'an'ı kıssalardan hangisi etkiler? Bir Nuh Aleyhisselam'ın o oğluyla bir diyaloğu var. Orada ipler kopuyor tabir caizse. Bir de tabi var ama bu Musa Aleyhisselam ve sihirbazlar meselesi de beni çok derinden etkileyen bir mesele. Neyi anlatacağım burada? Mesele Kur'an'ı kıssayı bütün etrafıyla, detaylarıyla anlatmak değil. Mesele aciz bırakana teslim olan birilerini örnek getirmeye çalışıyorum. Ki onların üzerinden biz de bizi aciz bırakana teslimiyetimizi artıralım. Firavun, Musa Aleyhisselam risaletin sahibi olduğunu söylüyor. Karşı tarafta da Firavun var. Firavun, Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan etmek istiyor. Bunun için de ücretle sihirbazları kiralıyor. Buraya dikkat edin Allah için. Sihirbazlar diyor ki Firavun'a, mefhumen söylüyorum. Biz Musa'nın risaletini yerle yeksan edersek bize ne var? Ayetin tabiriyle söylüyorum. Diyor ki Firavun, benim yamacımda olanlardan olacaksınız. Yani makam, mevki, koltuk verecek yani sihirbazlara. Oo. Tamam. Sihirbazlar anlaştılar. İşleri, vazifeleri Musa Aleyhisselam'ı düelloda yenmek. Ve Kur'an'ı bir kıssa olması hasebiyle hızlı geçiyorum. Orada o sahneyi biliyorsunuz. Sihirbazların dikkat çeken bir yönü var. Bugün azık olarak götürün bunu Allah için. Bize lazım çünkü. Sihirbazlar bedenlerini Firavun'a kiraya vermişlerdi ama akıllarını vermemişlerdi. Akıllı insanlar. Bedenen Firavun'un işçimanlarıydılar ama akıllarını kiraya vermemişlerdi. Öyle olsaydı iman etmezlerdi zaten. Sihirlerini attılar ve ardından Allah Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Onlar da o da asasını attı. Ve olayı biliyorsunuz, Musa Aleyhisselam'ın asası bir hayvana dönüşüyor. İşte onların sihirlerini yutuyor. Yani neticede bütün düzen, onların tasarlamış olduğu şey bozuluyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın asasının bir ejderhaya yahut da bir hayvana onların sihirini bozacak bir şeye dönüşmüş olmasıyla ilgili sihirbazlar kafa yoruyor. Subhanallah. Çünkü onlar biliyorlardı ki kendilerinin yaptıkları aslında göz aldatmacasından başka bir şey değil. Onlar aslında sihirin insanları kandırmaktan ibaret olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla yere atılan bir şeyin bir hayvana, bir ejderhaya dönüşmesi mümkün değil. O attıkları şeyin kımıldaması, hepsi bir tekniği var, bir aladevresi var, bir Ali Cengiz'i var. Ve onlar bunun da farkında olarak dediler ki bu bir insanın yapabileceği bir iş değil. Bir sihir dediğimiz olayın insanlar için göz aldatmacasından ibaret olduğunu biliyoruz. Ama bu başka bir şey. Bu Musa'nın da yapacağı bir şey değil. Ve hemen deklare ettiler. Ve haykırdılar. Bize de şu muhteşem ayetleri ve sözleri miras bıraktılar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalû آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Bitti iş. Biz dedi Musa'nın, Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik. Akaid görmediler. Mektep medrese görmediler. Fıkıh? Yok. Usul? Yok yok. Mustalahul hadis? Yok yok yok. Hiçbirisini görmediler. Sadece ve sadece kendilerini bir şeyin aciz bıraktığını fark ettiler. Mucizeye tanıklık ettiler. Ve ardından Firavun dedi ki: "Kâle Firavun, اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Ben size izin vermeden siz din mi değiştiriyorsunuz? He? Hayırdır. Ben size müsaade ettim mi din değiştirebilirsiniz diye. لَاُقَدِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sizi aleme ibret olsun diye sallandırırım. Öncesinde de kolunuzdan bacağınızdan çaprazlamaya keserim dedi Firavun. Vallahi birazdan verdikleri cevaba dikkat edin. Akaid dersi almışlar falan vallahi zor. Ama bu insanlar sadece ve sadece mucizeye tanıklık ettiler. Tanıklık ettikleri o mucize onların imanını güçlendirdi. Allahu Ekber. Taha suresinde geçiyor. Verdikleri cevaba dikkat edin dostlar. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Firavun, elinden geleni ardına koma, senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Usul almadılar. Akaid yok yok. Fıkıh o da yok. Bir şey var sadece. Mucize onları aciz bıraktı. Subhanallah. Bu nasıl bir teslimiyet anlayışı Allah'ım? O şurada bir dursun. Biraz da bizi konuşalım. Bu neydi? Mucize değil mi? Söyleyin söyleyin. Mucize. Biz neresindeyiz bu işin? Mucize demek, bunun aynısından insanların getirmesinden aciz kaldığı şey demek. İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Siz bunun kulumuz Muhammed yazdı gibi bir iddiaya sahipseniz diyor, hadi siz de getirin aynısından. Şüphe ediyorsanız bundan Allah kelamı olduğuna dair, getirdiler mi? Getiremediler. El fiilu mel fiil ve ma adrake mel fiil lehu hurtumun tavil. Dediler bir şeyler ama getiremediler. Peki aynısından getirmekten acizsek bunun adı neydi? Mucize. Ya Allah kelamı diyorum, Allah. Bunu Allah göndermiş. Ve Allah söz almış. Demiş ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler demiş. Allah seni muhatap almış. Sen hangi cüretle ve nereden aldığın cesaretle Allah'ın emrine muhalefet edersin ki? Bunun mucize olduğuna iman ediyorsan sana yaraşan tek bir şey var Müslüman. Teslim olacaksın. Başım gözüm üstüne ya Rabbi diyeceksin. Buna eğer mucize gözüyle bakıyorsan, bunun Allah kelamı olduğuna inanıyorsan, Musa'nın o Firavun'un sihirbazları ve ashabı gibi yapacaksın. Canın pahasına da olsa, malın pahasına da olsa, sevdiklerini uğrunda feda etmek pahasına da olsa, Allah'ın emrinden ayrılmayacaksın. Çünkü mucize bu. Allah bizimle konuşuyor. Allah bizi muhatap almış. Aynısından getiremiyorsak bu Allah kelamıdır. Ve bizim Allah kelamıyla olan muhatabımıza, ilişkimize, münasebetimize bir bakın. Allah'ın emri bir vadide, biz bir vadideyiz. Türkiye coğrafyasında faizle iştigal edip kredi alanların sayısı 20 küsür milyon. Hafızı var mıdır içinde? Bence vardır. Hocası var mıdır? Vardır. Nerede mucize? Yahut da mucize burada da hem Müslüman kardeşim, he dostum, senin bu mucizeyle olan münasebetin nerede? Sen bir vadide, mucize bir vadide. Halbuki mucizenin doğasında aciz bıraktığı kişinin teslimiyeti vardır. Şimdi doğası bu. Aynısını getirmekten acizsen, senin tek bir vazifen var. Senin tek bir işin var. Yapacağın tek bir işin var, teslimiyet. Acizsin, aynısını getiremiyorsun. Acizsen bu harikulade bir olay. Yani bunu olağanüstü güç sahibi birisi gönderdi. Yaraşanı teslim olmak. Sümme haşa, Allah'ın emrine muhalefet ederek harikulade olarak gönderdiği mucizeye kafa tuttuğumuzun farkında mıyız? Hangi cüretle biz faiz kuyruğunda bekleyebiliriz? Hangi cüretle biz milli piyango kuyruğunda bekleyebiliriz? Hangi cüretle 1.8 milyar litre içki tüketebiliriz yaşadığımız coğrafyada? He? Sorsam mucize. Öyle değil. Biz ne yaptık biliyor musunuz dostlar? Biz mucizeyi mehcura diyor ya, terk ettik. Astık evimizin bir kenarına. Ne zaman indiriyoruz? Bir vefat haberi duyduğumuz zaman hemen indiriyoruz. Bir Yasin, eğer ki biraz da işlekse Kur'an'ı, tebareke amme sadakallahu lazim, kalır. Mübarek gecelerde orada da iyiyiz. Okunmalı mı? Az önce de söylediğim, yeniliyorum. Okunmalı. Ama hükümsel anlamda Kur'an'ı hayatımızdan tehcir ettik. Ben size bir soru sorayım mı dostlar? Biliyorum hepiniz hayır diyeceksiniz de ben sorayım, adettendir. Konu açılsın yani, yoksa cevabını bilmediğimden değil. Resulullah sizi Allah'a şikayet etsin ister misiniz? İstemeyiz. Ha, ekranları başında kardeşler. Siz de istemezsiniz. Ama edecek. Edilenlerden olmayalım. İnşallah ya Rab. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ey Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Hayatının merkezini almadı. Hayatında, hayatına dair müşkillerinde söz sahibini Allah Azza ve Celle'nin kelamı kılmadı. Allah bir şey dedi de benim ümmetim başka bir şeyler yaptı ya Rabbi. Bu mahkeme kurulacak dostlar. Ayet söylüyorum size. Bu mahkeme kurulacak. Sanık sandalyesinde biz oturacağız. Şaki Resulullah. Şikayet ettiği makam din gününün sahibi Allah. Ve desin mi? İster misiniz sizi işaret ederek? Ya Rabbi, inna kavmi ittehazu hazal Kur'an mahcura. Bu terk edenler var ya, onlar. İstemiyoruz ya Rabbi. Bizi Resulullah şikayet etsin istemiyoruz. Ne yapacağız? Hayatımızda Kur'an'a yer vereceğiz. Yaşanabilir bir Kur'an'ı arzu edeceğiz. Onun yolunun hilafet olduğunu başta da söyledim, yeniden söylüyorum. Ama Allah'ın ayetlerini muhatap alacağız. Allah bizimle konuşuyor. Bizi ya eyyühellezine amenu diye muhatap almış Allah'a söyleyecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk gibi öyle muhteşem bir sesleniş yok mu? Diyecek iki kelamımız. Semi'na ve ata'na yok mu? Allah muhatap almış ya. Ya eyyühellezine amenu demiş. Hani İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın da dediği gibi, birisi size gelir Allah'ın ayetlerini okursa, oturuyorsanız kıyam edin. Sonrasında da deyin ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. Çünkü Kur'an'ı okuyan kişi, evet, sözün sahibi Allah'tır, sizden ya bir şey isteyecek ya da bir şey nehyedecek. Allahu Ekber. Diyebiliyor muyuz? Bugün içki ayetini okuduğumuz zaman, riba ayetini okuduğumuz zaman, namaz ayetlerini okuduğumuz zaman, oturduğumuz yerden kıyam edip vallahi senin sözündür, teslim oldum ya Rabbi, böyle bir kamet ortaya koyabiliyor muyuz? Sonra da diyoruz ki ya Rabbi bizi aydınlığa kavuştur. Öyle bir dünya yok. Teslim olacağız. Teslimiyet anlayışımızı yeniden gözden geçireceğiz. Duydun mu? Teslim olacağım. Çünkü bu hak kitap mı? Hak kitap. Mucize mi? Mucize. Allah yapma diyor. Halas. Yap mı diyor? Tamam yapacağım. Halas. Bu kadar basit. Zor değil yani. Teslimiyet anlayışında zirve yapmış bir sahabe anlatmak istiyorum. Beni böyle hakikaten çok şey yapıyor yani. Diyorum ki sahabe var, sahabe var, aşmış. Sahabe aşmış. Kendisini aşmış. Radıyallahu anh. Huzeyme bin Sabit. Biliyorsunuzdur ama ben yine de paylaşayım. Neyi anlatacağım? Teslimiyeti anlatacağım. Yani evet, Allah ve Resulü tamam dediyse halas yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir bedevinin at sattığını görmüş. Demiş ki bu atı ben alayım. Musnad'da geçen bir rivayet paylaşıyorum. Varıyor bedeviye, diyor ki atını bana sat. Ne kadar? Şu kadar. Diyor ki senin atını aldım. Bedevi de diyor ki ben de atımı sana şu ücret karşılığında sattım. Atı satın alıyor aleyhissalatü vesselam. Bedevi de atını satıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki beraber eve geçelim pazardan. Diyor ki ücretini evde takdim edeceğim. Para yanımda yok. Tamam. Yolda giderlerken aleyhissalatü vesselam ve bedevi beraber gidiyorlar. Eve geçip parayı verecek. Anlaşma tamam. Satın aldı atı yani. Yoldakiler o bedevinin atını görünce, bedevi tabi atın yanında aleyhissalatü vesselam da önünde yürüyor hemen. Bedeviye diyorlar ki bu at güzelmiş, satlık mı? Bedevi diyor ki satlık. Diyor ki biz şu kadar veririz bu ata. O da diyor ki kabul. Demek ki iyi para vermişler ha. Bedevi dayanamamış. Demiş tamam kabul. Onların bir pazarlığa giriştiklerini hemen duyunca aleyhissalatü vesselam dönmüş. Demiş ki be kardeşim, senden az önce ben bu atı satın almadım mı? Sen bana şu ücret karşılığında bu atı sattın. Ben de aynı ücret karşılığında senden bu atı aldım. Biz aldık ve sattık. Yani senin bu atın artık satlık değil. Bedevi ne dese iyi. Diyor ki yok öyle bir şey. Yok yok öyle bir şey yok. Yani biz konuştuk ama sen almadın da satmadın da. Ya diyor ki bak az önce biz pazarlık yaptık, konuştuk, anlaştık fiyatta. Şimdi eve doğru gidip işte ücretini takdim edeceğim, atımı alacağım yani. Yok diyor. Ben diyor bu atı sana satmadım. Konuştuk ama satmadım diyor yani filan. Sonrasında adam üsteliyor. Bedevi diyor ki haydi öyleyse diyor. Bu atı sana sattığıma dair diyor iki tane şahit getir. Ama bu arada pazar yeri, o ortalık bir arbedeye dönüyor. Sahabeler geliyor. Bedevi ısrarla diyor ki aleyhissalatü vesselama sen öyle diyorsun ama satmadım diyor. Yok öyle bir şey. Ashab bunu duyunca böyle bir tabi tabir yerindeyse böyle kan beyinle çıkıyor, fışkırıyor. Diyor ki ya sen peygamberi neyle itham ediyorsun? O hakkı söyler. Yani aldım diyorsa veyahut da sen sattın diyorsan bu peygamber ve yalan söyleme satmışsındır. Yok diyor öyle bir şey. Ben diyor bunlara satacağım. Böyle bir satışın gerçekleştiğine dair iki tane şahit istiyorum. Yoksa olmaz bu iş diyor. Arkadan Huzeyme bin Sabit diyor ki ben şahidim. Sen diyor şu ücret karşılığında bu atı Allah'ın peygamberine sattın. Allah Resulü Huzeyme'nin koluna giriyor. Kulağını eğiliyor diyor ki Huzeyme sen orada değildin. Allahu Akbar. Diyor sen orada değildin. Değildim ya Resulallah. Diyor ki yeminle ya Resulallah, yeminle söylüyorum ki seni Allah Azza ve Celle hak peygamber olarak göndermiştir. Ve yine yeminle söylüyorum ki senin iki dudağın arasından haktan başkası çıkmaz, bize yaraşanı teslim olmaktır. Ben yoktum ama sen böyle diyorsan bu iş böyledir. Allah'ın Resulü döndü ashabına, dedi ki Huzeyme'nin şahitliği bugünden sonra iki kişiliktir. Allahu Akbar. Nedir lakabı söyleyeyim mi size? Zuşşehadeteyn. Yazın. Huzeyme bin Sabit eşittir Zuşşehadeteyn. Bu ne bahtiyarlıktır Allah'ım ya. Bir değil iki adam şahitliğine saymış. Ama ondaki duruşa bakın. Ondaki kararlılığa bakın. Ondaki teslimiyet anlayışına bakın. Evet ben görmedim ama bunu söyleyen sen bu iş bitmiştir ya Resulallah. Zuşşehadeteyn. Müthiş bir şey. Hani bu Miraç'ta da oluyor değil mi? Aleyhissalatü vesselam Miraç'tan gelip meseleyi müşriklere anlatınca alay ediyorlar. Ebu Bekir'e geliyorlar diyorlar ki ya senin bu arkadaşın iyi de bu kadarı da olmaz ya. Yani bir gecede gitmiş Kudüs'ü görmüş, gelmiş. Şöyle pencerelerinde anlatıyor, kapılarında anlatıyor. Ya bu kadar bir diyeceğim var mı diyor. Yani yakalamaya çalışıyorlar Ebu Bekir'i. Hani bugün ehlil Kur'an dediğimiz, Kur'aniyun dediğimiz, bu hadis benim mantığıma yatmadı ya, öyleyse zayıf. Yallah. Bu hadis yo benim gönlüme de yatmadı, bu da zayıf, bu da uydurma. Ya baksana Ebu Bekir bize öğretiyor, diyor ki, bunu diyor o söyledi mi? O söyledi, o söylediyse diyor doğrudur. Bu kadar. Ama daha bitmedi. Diyor ki Ebu Bekir, hem buna ne var ki? Bu bir şey değil. Ben o bahsettiğiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için, ondan için diyor 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Buna mı inanmayacağım? Bu ne ki? Ben ona görmediğim yerden 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Bu ne ki? Böyle olunca asr-ı saadet oluyor. Böyle olunca karanlıklar aydınlığa dönüşüyor. Yoksa hani Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi, vallahi diyor ben Kureyş muhacir kadınlar var ya diyor, onlardaki teslimiyet böyle emsalsiz diyor yani. Sebebini soruyorlar. Diyor ki vallahi vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne. Ayet geldiğinde hani onlar yakalarının üzerine başlarının örtülerini salsınlar indiğinde, bu ayete muhatap olabilmek için etek uçlarındaki fazlalığı keserek başörtü yaptılar diyor. Subhanallah. Biz 1000 dereden 1000 tane malzeme getiriyoruz. Bu nasıl bir anlayış? Bak çok basit anlattım. 2 saniyede anlattım. 3 dakikada belki sürmedi bile. Ama nasıl bir muhatap olmak ve muhatap almak meselesi? Uçlarından kesmişler ve başlarına örtü yapmışlar. Allahu Ekber. Elimize bir kumaş parçası geçtiğinde yapacağız dememişler. Pazartesi de başlayacağız dememişler. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin ayetini muhatap almışlar. Ben bir tane daha örnek verip bu konuyla alakalı sonrasında da sohbete inşallah nihayet vereceğim. Bana deseler ki Abdullah kardeşim, Kur'an ayeti ve Kur'an'ın ayetini muhatap almak, bu kompozisyonda en iyi duran örnek hangisidir diye sorsalar, onlardan bir tanesini paylaşıyorum şimdi. O da kim? Sabit bin Kays radıyallahu anh. Allah'ın ayeti, karşısında ayete muhatap olan ve ayeti muhatap alan ve bu doğrultuda amel eden bir sahabe. Müthiş. Bize ders olsun diye anlatıyorum. Öğüt olsun diye anlatıyorum. Klişe tabirimle azık olsun diye anlatıyorum. Sabit bin Kays radıyallahu anh özelliği itibariyle sesi çok kaba bir sahabe. Hani bazıları vardır, oturduğunuz yerde, oturma odasında oturursunuz, 3. katta oturursunuz, aşağıda birisi telefonla konuşuyordur, zannedersin ki kavga var. Öyle kaba sesi vardır mübareğin. Yani Sabit bin Kays'ın ki de öyle. Ya bazıları orak atan normal telefon görüşmesi yapıyor, zannedersin ki 3 kişi kavga ediyor yani. Öyle kaba sesi olanlar var mı? Var. Biz Allah takdir etmiş. Amenna ve sadakna. Sabit bin Kays da öyle. Ama nasıl bir kaba sesi var? Böyle. Öyle böyle değil ya. Çok kaba yani. Normal konuştu mu mescitte herkes duyuyor. Herkesin sesini bastırıyor yani mübarek. Hucurat suresindeki şu ayet iniyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi. Ey iman edenler, Allah'ın peygamberinin yanında seslerinizi yükseltmeyiniz. Ayet-i kerime sonunda diyor ki tahbata amalukum. Onların diyor en tahbata amalukum, onların amelleri hüsrana uğramıştır. İptal. Fiyasko. Boş. Ayet iniyor. Sabit bin Kays mescide gelmiyor artık. Tarlada değil. Bahçesinde, bostanında da değil. Sabit bin Kays nerede? Evinde tabii ki. Allah'ın Resulü 1 gün, 2 gün, 3 gün Sabit bin Kays'ı göremeyince haber gönderiyor. Diyor ki bir bakın hele Sabit nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tenbihi üzerine sahabe geliyor. Sabit bin Kays'ın evde olduğunu haber verince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu huzuruna çağırtıyor. Diyor ki Sabit, mescitte yoksun günlerdir. Evet diyor ya Resulallah, ben diyor artık gelmeyeceğim. Diyor niye? Diyor ya Resulallah, ben perişan oldum. Benim diyor amellerim iptal oldu. Ben Allahu Teala'nın ayetini, ayeti tarafından amelleri iptal olunmuş olarak haber verildim. Nasıl diyor ya? Ya Resulallah, hele bir bakın diyor mescide. Hele bir bakın diyor civarınıza. Benden diyor sesi daha kaba olan var mı? Sizin sesinizin üstünde sesi daha fazlaca bastıran var mı? Kabaca olan var mı? Bakın diyor. Yok ya Resulallah. Ya eyyühellezine emenu la terfa'u esvatakum. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Vallahi benim sesim senin sesinden daha baskınsa Allah bu ayeti bana indirdi. Ben diyor perişan oldum. Amellerimin hepsinin iptal olduğunu haber veriyor Allah bu ayette. Senin yüzüne nasıl bakabilirim? Huzuruna nasıl gelebilirim ya Resulallah? Senin huzuruna gelmemi benden nasıl bekleyebilirsin? Bak diyor, benden daha sesi kaba olan var mı? Yok. Bu ayet diyor bana indi belli ki. Benim diyor derdim var ya Resulallah. Allah Resulü diyor ki, sen diyor bu ayeti böyle mi anladın? Diyor ki bu ayet sana inmedi Sabit. Nasıl diyor ya Resulallah? Şimdi benim diyor amellerim iptal olmadı. Şimdi bu ayet beni yermek ve beni azarlamak için Allah'ın gönderdiği bir ayet değil mi ya Resulallah? Değil Sabit. Ben bir tık öteye gidiyorum. Seni müjdeliyorum. Sen Allah'ın dini ve davası uğrunda cihat meydanlarında şehit düşeceksin. Sabit'in kendi ifadesi diyor ki o günden sonra her cihada yeni elbise aldım diyor, beyaz. Kesin öleceğim. Şehit olacağım ama hangisi bilmiyorum ki. Hangi cihat meydanı olacağını bilmediğim için temiz gideyim diye her birisinde yeni elbise aldım. Bu nasıl bir muhatap alış değil mi dostlar? Biz işin neresindeyiz? Bizi muhatap alan Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini muhatap alma konusunda nerede duruyoruz? Herkes nefsine bu soruyu sorsun. Allah için sorsun. Desin ki Allah'ın ayetlerine kıyam edip lebbeyk Allahümme lebbeyk diyebiliyor muyum? Senin emrin başım gözüm üstüne ya Rabbi, sen nasıl istediysen öyledir diyebiliyor muyuz? Dersek Allah bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı kamil manada hayata tatbik edecek, hayatımıza indirgeyecek, Raşidi Hilafet Devleti'ni acilen ikram etsin. Bizi onun emektarlarından eylesin. Allahu Azza ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.